ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2542ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เมื่อวันเสาร์นั้นอาตมาได้ขยายความถึงเรื่องของพ่อแม่และก็สัตว์โอปปาติกะให้ฟังกันซึ่งเป็นเรื่องที่ก็ยากพอสมควรนะทบทวนนิดนึงว่าพ่อแม่ที่อยู่ในหมวดทิฏฐิ10ของพระพุทธเจ้านะคือหลักปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านั้นมรรคองค์8มรรคองค์8จะมีทิฏฐิเป็นข้อที่1ทิฏฐิสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะวายามะสติสมาธิ7ข้อมรรค8 8ข้อกับสมาธินะทิฏฐิเป็นข้อที่1สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะวายามะสติแล้วก็สมาธินะทิฏฐินี้เป็นประธานทิฏฐิคือความเห็นคือความเข้าใจคือความรู้ในเบื้องต้นทิฏฐินี่เป็นความรู้หรือเป็นปัญญาเป็นสัญญาเป็นการกำหนดรู้เรียนรู้จะรู้จากทฤษฎีรู้จากตรรกะรู้จากเหตุผลรู้จากการบอกเล่าหรืออ่านมาฟังมาทำความเข้าใจให้ได้ให้ถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วเราจึงนำไปปฏิบัติเรียกว่าเรียนปริยัติแล้วเอาไปปฏิบัติปฏิบัติก็มันจะเกิดผลปรับปรุงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะมันจะปฏิบัติแล้วจะกระทั่งไปถึงผลทางจิตแก้ไขจิตวิญญาณเราขึ้นมาได้ในมรรคองค์8นี่แหละปฏิบัติแล้วจะแก้ไขทางจิตวิญญาณสั่งสมลงไปเรื่อยๆถ้าปรับตัวจิตวิญญาณได้เรียกว่าอธิจิตโดยมีอธิศีลหรือศีลตั้งหลักเกณฑ์ให้แต่แก่ตัวเองปฏิบัติพอปฏิบัติไปตามหลักมรรคองค์8นี่แหละตั้งหลักขึ้นมาเราเข้าใจแล้วความเห็นของเราว่าเราจะปฏิบัติจะลดละเรื่องนี้หรือว่าจะจัดการเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในตัวเราศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มุ่งจัดการสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองออกก่อนเป็นศาสนาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีคนหาว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนามองในแง่ทุกนิยมนะทุกแปลว่าความลำบากเป็นศาสนาที่มันวิ่งเข้าหาความลำบากหรือเรียนรู้แต่ความลำบากหรือความไม่ดีสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ที่ไม่ดีไม่งามเรียกว่าทุกอริยสัจเราจะจัดการกับมันนะจัดการเหตุกับมันให้มันเรียบร้อยไปหมดเลยศาสนาพุทธจึงเพ่งที่การกำจัดการละลดไม่ใช่ศาสนาที่ไปเพ่งแต่ความดีเพ่งสุขเพ่งสวรรค์แล้วก็ทำแต่สวรรค์สวรรค์สวรรค์สวรรค์โดยลืมความทุกข์ลืมสิ่งที่ชั่วลืมสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายแล้วมันก็เกาะกลุ่มเราไปไม่รู้ตัวซับซ้อนลึกซึ้งแล้วเราไปสนใจแต่เรื่องดีสิ่งที่จะเป็นสวรรค์เป็นความสุขเป็นความระเริงศาสนามากศาสนาสอนในเรื่องความสุขทำดีทำสุขทำดีทำสุขสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นความดีงามโดยลืมความทุกข์ไปหมดลืมความชั่วร้ายศึกษาแต่พระเจ้าไม่ศึกษาซาตานเพราะฉะนั้นในศาสนาที่มีพระเจ้าจึงเป็นศาสนาที่ไม่รู้จักซาตานหลงพระเจ้าอาตมาใช้คำว่าหลงหลงพระเจ้าและไม่รู้จักซาตานซาตานมันก็เลยเก่งซาตานมันก็เลยกินตัวไปเรื่อยไม่รู้ตัวเพราะไม่ศึกษามันขนาดศึกษามันยังไม่ง่ายนะศึกษามันยังไม่ง่ายเลยในเรื่องของความทุกข์เหตุแห่งทุกข์โดยเฉพาะไปถึงจิตที่เป็นตัวร้ายก็อยู่ที่จิตวิญญาณเป็นกิเลสตัณหาอุปทานอยู่ในจิตวิญญาณถ้าเราไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จริงแล้วมีวิธีที่จะล้างละลดฆ่ามันทำลายมันกำจัดมันให้สิ้นซากดับสนิทตายไม่ฟื้น ถ้าไม่มีวิธีอย่างดีงามมันจะไม่มีทางออกไปได้ง่ายๆเลยคุณอาจจะกลบเกลื่อนกดคมทำลืมทำไม่เอาใจใส่มันยังไงมันก็ทำได้และหลายศาสนาก็ใช้วิธีนั้นนะทำลืมกลบเกลื่อนสะกดไว้อะไรๆแล้วก็ลืมเสร็จแล้วก็ไปมุ่งแต่ดีมันก็ดูเด่นดูว่ามันพูดแต่เรื่องดีๆโชว์แต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆมันก็เลยเด่นส่วนศาสนาพุทธมาพูดแต่เรื่องไม่ดีแล้วไม่ชั่วอะไรชี้กันเหมือนกับขายหน้าเหมือนกับประณามเหมือนกับประจานไม่ดีอะไรไปเรียนรู้ไปลดไปละไปลดไปลดเลยเหมือนกับศาสนาที่ไม่ในแง่ลบไปในแง่เศร้าหมองไปในแง่ที่เป็นทุกข์นิยมก็ถูกความเข้าใจก็ถูกแต่ว่าความลึกซึ้งนั้นถ้าความทุกข์ความชั่วความเลวมันอยู่กับเรา1วินาทีมันก็ไม่ดี1วินาทีอยู่กับเราไปเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีหลายชาติมันก็พาเราเลวอยู่ตลอดกาลนานไม่กำจัดมันขนาดกำจัดมันยังไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่สนใจในเรื่องความชั่วมันจะพาให้เราตกต่ำไปทำแต่เรื่องดีสนใจเรื่องดีมันก็ดีอยู่แต่ว่าเรื่องชั่วเนี่ยมันซ้อนอยู่ในตัวเรามันไม่ออกไปจากเราเนี่ยเราก็จะต้องมีบทบาทของความชั่วซับซ้อนอยู่ในตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเพ่งที่ความชั่วเพ่งที่ซาตานเพ่งที่เหตุที่มันทำให้ชั่วให้ทุกข์ให้ตกต่ำแล้วเรียนรู้ปราบมันให้สนิทพร้อมกันนั้นก็ไม่ปฏิเสธเรื่องทำดีแต่เรื่องละชั่วเนี่ยนำหน้านำมาก่อนเป็นเมเจอร์เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเอกส่วนการจะทำดีนั้นรองลงไปจากการปราบชั่วละชั่วก่อนประพฤติสิ่งดีละบาปก่อนนี่เป็นหลักการของศาสนาพุทธเพราะคนมองไม่ซึ้งก็ว่าได้ว่าศาสนาพุทธนี่มันเป็นศาสนาดูทุกข์นิยมเป็นมองแต่ติเตียนเพราะคนเห็นชาวอโศกเนี่ยมาถึงชาวอโศกนี่จะคบยากเพราะชาวอโศกเนี่ยพูดแต่เรื่องไม่ดีแล้วก็ไม่มีปลาประโลมไม่มีปอปลาปอยออะไรกันเท่าไหร่รับแขกแทบจะไม่เป็นละชาวอโศกมาถึงหรือถึงใครมาถึงนี่จ้าๆร้องออกไปเลยโอ้โหไม่ไหวเข้าใกล้ไม่เคยได้ชาวอโศกเนี่ยมันติกันเรื่อยติงกันเรื่อยว่าเรื่อยมาถึงได้โดนว่าเรื่อยเลยมาถึงเอาได้โดนว่าเพราะฉะนั้นชาวโศกเนี่ยเขาคบยากชาวโศกไม่ค่อยประหลาดไม่ค่อยประทับมารยาทงามเอาอกเอาใจดีไม่ดีมารยาทงามเอาอกเอาใจเสร็จแล้วมือล้วงกระเป๋าชาวโศกไม่จริงมาที่นี่ไม่ถึง7ครั้งอย่ามาทำบุญเอาถึงขนาดนั้นชาวโศกนี่ฟังแล้วมันน่าอ้วกแหมมันไส้นักไม่ทำแอคอย่างงนอย่างนี้แต่นี่เป็นเรื่องความจริงของเรานะและเราก็ได้ประโยชน์จากการละชั่วรู้จักสิ่งไม่ดีของเราแล้วปรับสิ่งไม่ดีออกไปสิ่งดีเราก็ทำไม่ใช่ว่าเราละเลยเรารู้ว่าดีเราก็พยายามทำไว้ดีทรงไว้ดีให้ดีขึ้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าความดีเราเลิกไม่เลิกไม่ลืมดีเราก็ไม่ลืมแต่นำหน้าเรียนรู้สิ่งไม่ดีของตัวเองคนจึงได้แก้ไขปรับปรุงไงคนยังได้แก้ไขปรับปรุงทำแต่ดีไม่ได้แก้ไขปรับปรุงถ้าความดีอยู่กับเราหนึ่งวินาทีมันก็ไม่เห็นเสียความดีอยู่กับเราเป็นปีเป็นเดือนมันก็ไม่เสียอะไรใช่ไหมมันไม่มีปัญหาแต่ความชั่วสิอยู่กับเราอะดูวินาทีหนึ่งมันก็ไม่ดีอยู่ไปชั่วเป็นชั่วโมงเป็นเดือนเป็นปีมันก็ไม่ดีทั้งนั้นอะใช่ไหมเพราะตัวนี้มันต้องรีบร้อนมันต้องรีบจัดการก่อนนี่เป็นความเห็นเป็นความเข้าใจทำความเข้าใจกันให้ชัดนี่คือศาสนาพุทธศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่หลายคนหลายศาสนาหลายพวกเขาไม่เข้าใจเมื่อเข้ามาหาอโศกเนี่ยโอ้มาถึงก็โดนว่าโดนอะไรที่นี่มันนักว่านักชี้บอกเรื่องไม่ดีไม่งามให้แก่เราเองเพราะฉะนั้นคนมีอัตตามานะถือตัวถือดีโดนว่าโดนติโดนเตียโดนติโดนติงสิ่งไม่ดีไม่งามอะไรนี่ไม่ชอบใจมันเป็นการคัดเลือกเหมือนกันถ้าเข้าใจชาวโศกไม่ได้และตัวเองมีอัตตามานะมากเมื่ออยู่กับชาวโศกยากคนในโลกนี้มีอัตตามานะเยอะไม่ชอบใครมาติมาติงอ่ะ ไม่เคยมีใครมาว่ามาประจานมาเปิดเผยสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งที่มันไม่ดีจริงๆก็ไม่อยากจะรับรู้มันก็ไม่ได้แก้ไขใช่ไหมเพราะงั้นคนนั้นคนที่มาไม่ชอบอย่างนั้นก็เข้ามาที่นี่ไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนมันเหมือนการเป็นการสอดคัดเลือกเหมือนกันชาวโศกเนี่ยคัดเลือกว่าคนจะมาที่นี่จะต้องเข้าใจนะจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องนะว่าชาวโศกเป็นคนอย่างนี้แต่อาตมามั่นใจว่าชาวโศกเรานี่จริงใจอ่ะไม่ใช่เป็นกลุ่มที่จะต้องมาหลอกลวงอำพรางอะไรเพราะงั้นจะเข้มในลักษณะพวกนี้เมื่อเรามาเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีทำความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเราก็ไปตั้งหลักเกณฑ์เรียกว่าศีลหรือว่าตั้งกรรมฐานตั้งสัจจะจะเอาจริงเอาจังก็อันนี้แหละมันเป็นสิ่งไม่ดีของเราไปตั้งใจเรียกว่าศีลพรตแล้วเอาไปปฏิบัติพรตแปลว่าปฏิบัติเอาไปประพฤติปฏิบัติศีลก็คือหลักเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นไว้แล้วก็เอาไปปฏิบัติมีวัดปฏิบัติหรือมีพรตมีพรตการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เราไปตั้งให้แก่ตนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ติดยึดไม่เหมือนกันหรือว่ามีความไม่ดีไม่งามส่วนบกพร่องอันนี้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใครจะจัดการอันไหนของตนของตนก็เอาของตนเองนั่นแหละแล้วจัดการมันจริงๆเลยไปปฏิบัติศีลพรตนี้ให้ได้การปฏิบัติของพุทธนั้นปฏิบัติทั้งคิดสังกัปปะจะดำริอะไรนึกคิดอะไรขึ้นมาก็ต้องตรวจตราวิจัยดูเลยมีธรรมวิจัยในจิตใจของเรามันมีอะไรมันคิดยังไงมันจะดำริอะไรถ้าดำริไปผิดกับที่เราตั้งศีลตั้งพรตให้แก่ตนเองเราอย่าทำเลิกแก้ไขปรับปรุงให้ได้ออกมาทางวาจาออกมาทางกายออกมาทางกรรมกิริยาทุกอย่างออกมาประกอบกับอาชีพที่กระทำตั้งแต่รู้จักอาชีพตื้นๆง่ายๆโอ้อาชีพอย่างนี้มันไม่ดีมอมเมาเป็นพิษไม่ได้น่ารุ่นมันไม่เป็นคุณค่าประโยชน์อะไรมันไม่น่าจะมาสร้างสรรค์เลย อาชีพเอาเปรียบเข้าอาชีพตีกินอาชีพแหมนี่งานหนักมาสมัครงานสบายแต่รายได้สูงสูงอะไรเงี้ยเอาเปรียบเข้าอะไรพวกนี้เราก็ต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพมนุษย์ต้องมีงานมีอาชีพเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยเป็นการปฏิบัติครบครันในชีวิตประจำวันและควบคุมคลุมไว้หมดละทั้งการคิดการพูดการกระทำอาชีพการงานอะไรคลุมไว้หมดละเป็นชีวิตประจำวันปกติสามัญ นี่ไม่ใช่ว่าไปนั่งปฏิบัตินั่งหลบเข้ามุมอยู่ในเรียวในรูอยู่ในที่ว่างที่หลบอะไรต่างๆนานาคำว่าเรือนว่างก็ดีคำว่าอยู่ป่าเป็นวัดก็ดีวัดนี่แปลว่าการประพฤติอยู่ป่าเป็นวัดไม่ได้หมายคำว่าอยู่ไปอยู่ป่าตลอดการไม่ใช่เมื่อจะมีวัดปฏิบัติอยู่ป่าเป็นวัดไปอยู่ป่าเป็นภาคปฏิบัติแต่ก็เคยได้ยินใช่ไหมว่าอยู่ป่าเป็นวัดได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินมันมีคำว่าวัดด้วยวัตตะหรือวัตระเนี่ยมันแปลว่าการประพฤติพระตะนี่แหละพระตะนี่แหละการประพฤติเพราะเราจะประพฤติทำไปอยู่ป่ามันก็วิธีมีวิธีการประพฤติแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปอยู่ป่าประจำไปแปลว่าอยู่ป่าเป็นวัดก็คืออยู่ป่าประจำไม่ใช่นะวัดไม่ใช่แปลว่าประจำเพราะวัดนี่เป็นการประพฤติเพราะประพฤติอยู่ป่าเป็นวัดจะประพฤติอยู่ป่าก็ตามหรือจะอยู่เรือนว่างก็เป็นการประพฤติไม่ได้หมายความว่าเป็นสามัญชีวิตแต่คนเข้าใจผิดเผินๆพวกนี้เลยนึกว่าศาสนาพุทธนี่ปฏิบัติจะต้องไปอยู่ป่าประจำจะต้องไปอยู่เรือนว่างประจำไปอยู่เรือนเงียบเรือนสงบสงัดอะไรเงี้ยเรือนว่างหรือเรือนสงบสงัดหมายความว่าอย่างนั้นประจำไม่ใช่แต่เราปฏิบัติได้ลองดูได้ถ้าเมื่อสมควรถึงกาลที่จะต้องอยู่ป่าอยู่เรือนว่างแต่ถ้าจริงๆปฏิบัติอย่างไรก็ทั้งสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะยังไงล่ะภาคปฏิบัติเป็นหลักเอกเป็นทางเอกของภาคปฏิบัติเอเสวมัคโคนัทธัญโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางที่จะไปสู่วิสุทธิยาความบริสุทธิ์ล่วงสุล่วงทุกอย่างคือไปหานิพพานนั่นเองเพราะทุกวันนี้การเรียนศาสนาพุทธฟั่นเฟือก็เลยเป็นหลงว่าภาคปฏิบัติคือจะต้องอยู่ปฏิบัติเอาแต่อยู่ในที่เปลี่ยวในที่ไม่มีสังคมไม่มีมนุษย์ไปอยู่ปลีกได้สงบ ในขณะที่คุณอยู่ที่สงบนี่นะจริงมันช่วยคนให้พอสมควรมันไม่มีอะไรมาจี้เราถ้าเรากิเลสเรามากอะไรมันก็รบกวนเราก็โอ้โหเราสงบไม่ได้เลยจิตใจเรามันแกว่งจิตใจเรามันบอกแหวกมากมายเราก็ไปหาที่สงบเป็นครั้งคราวดูได้แต่โดยความเป็นจริงแล้วพระเจ้าท่านไม่ได้ถึงขนาดจะต้องให้ไปหาที่อย่างนั้นทีเดียวหรอกถ้าในปฏิบัติโดยแบ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาตัวคนเราเนี่ยมีกิเลสตั้งเยอะเราเอาไว้ก่อนเอาขนาดนี้ก่อนตั้งเป้าลงไปว่าเราจะเอาเรื่องใดอย่างน้อยศีลห้าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์หยาบๆไม่ลักทรัพย์ตื่นๆแค่นี้เป็นหลักใหญ่ๆเลยศีลห้านี่เป็นหลักใหญ่คุณก็ทำดูสิหรือแม้แต่ศีลห้าคุณก็ทำไม่ไหวไม่ได้หรอกถ้าคืนไม่โกหกศีลข้อ4เนี่ยมันต้องโกหกไม่โกหกไม่ได้ต้องโกหกก่อนอ๋อไม่ว่ากันลองข้อ1ที่ไม่ฆ่าสัตว์ข้อ2ที่อย่าไปทุจริตลักทรัพย์ขโมยเอาของที่ไม่ใช่เป็นของของเรามาเป็นของเราโดยทุจริตอย่างนั้นลองดูสิอย่าไปคิดโกงประเภทอะไรพวกนี้เอาให้ได้ก่อนหรือกามนี่ซ้ำซ้อนเกินไปก็ตัดขอบเขตลงมาให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนผัวเดียวเมียเดียวไอ้ผัวเดียวเมียเดียวนี่ก็ถือว่ามาตรฐานสามัญแล้วนะไอ้แค่นี้ไม่ได้ผัวเดียวเมียเดียวไม่ได้เนี่ยมันจะไปไหวเลยก็ลองดูอย่างนี้เป็นต้นแล้วทำกับตนเองอันอื่นที่มันยากโอ้จะศีล8ศีล10อะไรมันขึ้นไปหรือว่ามีนัยยะอื่นๆที่จะบอกมันนี่มันเยอะๆแยะๆอะไรอีกเอาละอันนั้นเราก็ยังไม่ไหวเราต้องละเมิดไปก่อนก็ไม่เป็นไรทำไปตามนั้นก่อนแต่อันที่เราใส่ใจแล้วเรียนรู้เป็นกรอบที่เราปฏิบัติศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อที่อาตมาได้พูดไปแล้วอธิบายไปแล้วไม่ได้หมายความว่าแม่ในสมาธิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยหรือในทิฏฐิ10เนี่ยมีข้อนึงบอกว่าแม่ใครเห็นแม่รู้จักแม่ว่าแม่เออเรามีแม่เหมือนกันนะคราวที่แล้วเทศอาตมาได้กับพระอุชาไปแล้วว่าไปหาแม่หาพ่อของตัวเองให้ได้แล้วมีแม่มีพ่อช่วยในการปฏิบัติของเราให้มีมรรคมีผลทำให้สัตตาอุปปาติกาทำให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยสัตทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดเป็นอุปปาติกาโยนิเกิดทางจิตวิญญาณเกิดใหม่เกิดเป็นอริยะบุคคลเพราะทำลายเหตุที่มันพาเป็นตระกูลซาตานตระกูลผีมารซาตานอะไรพวกนี้แต่ก่อนจิตวิญญาณเราเป็นจิตวิญญาณของผีมารซาตานอย่างนั้นไปทำให้จิตวิญญาณผีมารซาตานเกิดใหม่หรือว่าฆ่าเหตุที่ไปเป็นผีมารซาตานเนี่ยเพาะพันธุ์ใหม่มาเป็นพันเทวดาเป็นอุบัติเทพเป็นเทพที่ลดกิเลสนั้นลงไปลดกิเลสลงไปจนเป็นเทวดาอย่างแท้จริงเป็นเทวดาโสดาสกิทาหรือเป็นเทวดาขั้นรูปพรหมจนกระทั่งถึงขั้นอรูปพรหมก็แล้วแต่เปลี่ยนจิตวิญญาณให้เป็นได้อย่างนั้นเพราะงั้นคำว่าแม่ว่าพ่อที่อาตมาอธิบายไปแล้วก็ต้องรู้ว่าแม่พ่ออันนี้เป็นสิ่งที่พาให้จิตวิญญาณเกิดจริงๆทางจิตวิญญาณถ้าสามารถเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติจนจิตวิญญาณเราเปลี่ยนแปลงเกิดใหม่ได้จริงอย่างที่กล่าวนี่นะนั่นแหละคุณเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าดูเหมือนจะเทศข่าวที่แล้วไปด้วยว่าบุคคล4บุคคล8ใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยบุคคล4บุคคล8นั่นแหละเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นสาวกสาวกสังโฆเป็นสงฆ์ถ้าคุณเข้ากระแสเป็นโสดาบันคุณก็ได้ชื่อว่าเป็นสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งในอริยะ4เหล่าสมณะ4เหล่าสมณะแปลว่าความสงบลงไปได้ละถ้าเข้าขั้นโสดาบันก็สงบลงไปได้ขนาดนึงนี่คือสาวกของพระเจ้าแท้นอกนั้นสาวกแต่เพียงเรียกตามยี่ห้อไปเฉยๆว่าพุทธเป็นพุทธสาวกทั่วไปเลยโอ้โหประเทศไทยนี่มีตั้ง90กว่าเปอร์เซ็นต์ในประชากรของประเทศไทยเป็นพุทธศาสนิกชนก็แต่มีแต่ยี่ห้อไม่ได้เป็นสาวกจริงหรอกไม่ได้เป็นสงฆ์สาวกที่แท้จริงหรอกพระสงฆ์สาวกที่ตรัสไว้ท่องสวดกันอยู่เนี่ยนะสุปฏิปันโนสาวกสังโฆนะจะเป็นสาวกที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามอะไรเนี่ยท่องกันยังไปสวดกันอยู่เก่งๆแต่ความจริงยังไม่เข้าขั้นเป็นสาวกที่แท้เ ฝันใครจะเป็นสาวกที่แท้นี่ต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นนั้นถ้าปฏิบัติได้มรรคได้ผลจริงๆแล้วเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันหลุดมันละมันลดลงมามันปลดปล่อยมานะมันเห็นอีกโลกโลกหนึ่งทีนี้มาอธิบายโลกนี้โลกหน้าดูบ้างอาตมาว่าอาตมาเป็นประกาศเป็นโพธิสัตว์เป็นสมณะพราหมณาสมัคคตาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดำเนินชอบปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้ามาจนสามารถรู้ได้เป็นสยังอภิญญาสัจจิกตวารู้ได้โดยตนอภิญญาคือความรู้รอบรู้ยิ่งสยังด้วยตนเองสัจจิกตวารู้แจ้งแล้วแจ้งชัดแล้วสัจจิกตวาด้วยตนเองรู้ได้โดยตนเองแจ้งชัดแล้วมีของตนเองเห็นของตนเองรู้ของตนเองมีมาเป็นของตนเองมาจริงๆแล้วชาตินี้อาตมาไม่ได้เรียนรู้มากนักหรอกปฏิบัติมาจนกระทั่งมาเป็นสยังพิญญามันมาตั้งแต่ชาติก่อนๆเพราะชาตินี้ตามประวัติอาตมาได้ตั้งแต่เกิดมาถามน้องถามนุ่งอาตมาได้ตั้งแต่เกิดมาอาตมาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ไปศึกษาอะไรแม้แต่ที่สุดมาอยู่ที่นี่อยู่กรุงเทพแล้วทำงานทำการก็ไปเล่นไสยศาสตร์โดยซ้ำไปนะเอาเวลาไปเล่นไสยศาสตร์โดยซ้ำไปไม่ได้ไปศึกษาพุทธศาสนาอะไรกับใครเขาหรอกแต่มันมีของเดิมอันนี้อาตมาถึงเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อสิ่งที่สั่งสมจนทุกวันนี้อาตมาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มาเผยแพร่มาท้าทายให้มาพิสูจน์ให้พวกคุณเรียนรู้แล้วไปปฏิบัติจนเป็นอย่างนี้เห็นตามกล้าทิ้งโลกียะทิ้งลาภทิ้งยศทิ้งสรรเสริญทิ้งกามสุขทิ้งอัตตามานะลงมาได้พอสมควรมาถึงขนาดนี้มีมวลก็มาตั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นจะถึงแสนหรือเปล่าไม่รู้นะได้เล็กได้น้อยนับอย่างเล็กๆน้อยๆกระปิกระปอยอาจจะถึงก็ได้นะนับอย่างนี้ก็เอาแล้ววะได้นิดนึงก็เอาแต่ถ้านับดีๆเป็นตัวหลักๆนี่ไม่ถึงแสนคนมั้งอาตมาว่าที่มาปฏิบัติในทิศทางที่อาตมาพาทำเนี่ยมาปฏิบัติแล้วจึงจะเห็นจริงว่าเออชีวิตของเราหลุดพ้นหรือว่าไม่ถูกครอบงำกับแบบโลกของเขาเนี่ยของเขาอยู่อย่างอบายมุขต่างๆเป็นต้นสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอยู่ในโลกเป็นต้นแต่ก่อนเราเป็นรสเป็นชาตินะมันอร่อยอร่อยมันไม่มีไม่ได้มันจะต้องไปเอาอย่างเขาเป็นแสวงหาตามเขาอะไรเนี่ยโอ้ยสอกเขาหลอกยังไงก็เชื่อเขาหมดอาตมาพูดไปเถิดปากเปียกปากแฉะไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกมาเลิกไปทำไมก็คนส่วนใหญ่เขาก็ยังโอ้โหดูที่ทั้งค้าทั้งขายพาร่ำพารวยกันอยู่เต็มประเทศก็แน่นอนนะคนมันมีกิเลสมันเป็นส่วนมากเขาก็ค้าขายกับคนมีกิเลสมอมเมาคนมีกิเลสคุณก็ได้สิแต่คนที่ไม่มีกิเลสมันน้อยจำนวนน้อยพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องกับคนที่ไม่มีกิเลสด้วยกันเนี่ยมันก็มีจำนวนน้อยมันก็ได้อยู่แค่นี้แค่นี้ก็ไม่ว่าแล้วเราก็ขยายผลไปเรื่อยๆขยายให้พวกคนอื่นผู้ที่พยายามแสวงหาพยายามที่จะภาคเพียรในตัวเองได้มาบ้างเขาก็มาตามบ้างซึ่งเราทำอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีอัตราการก้าวหน้าอยู่สามารถที่จะมีคนมาฟังเข้าใจมาเพิ่มมามีปริมาณเพิ่มมีคุณภาพเพิ่มของเก่าของสัจจะของพุทธนี่นะใครได้แล้วได้ถึงขั้นเข้ากระแสแล้วเที่ยงแท้แล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงหรอกไม่ตกต่ำไปแล้วไม่กลับไปถ้ายังกลับไปอยู่แสดงว่ามันปลอมมันไม่จริงแต่คุณอย่าเพิ่งไปดูตื่นๆนะบางคนมาอยู่วัดแล้วโอ้โหดูท่าทีมันยังก็เป็นอนาคามีนะโอ้มาทำงานฟรีบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินคานไม่สะสมแต่เอาไปเอามาอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่รอดออกไปข้างนอกออกไปอยู่กับทางโน้นกลับกลายไปโอ้สะสมไปกอบโกยไปดูเคลอะเลยกามก็เคลอะดูอะไรใจบางคนจริงๆมันไม่ถึงเคลอะหรอกนะไปเหมือนกับเขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็เคร่งดีนะดูแต่พอไปตรงโน้นเขาลดหย่อนลงไปตั้งเยอะจริงๆแล้วถ้าจะไปตรวจสอบเขาดูจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานอะไรหรอกอบายมุขเขาก็ไม่มีหรอกเขาก็อาจจะไปแต่งงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ในวงของศีลห้าซึ่งโสดาบันมันก็มีศีลห้ามีแต่งงานแต่งการได้ ก็เลยมองดูว่าโอ้โหอยู่ที่นี่ยังข้าพระอนาคามีไปโน่นแต่งงานคนเราก็เลยมองเผลอๆว่าโอ้ตกต่ำตกต่ำแบบนี้ตกต่ำถึงแม้เขาจะตกต่ำก็เป็นไปได้สำหรับบางคนมันตั้งอกตั้งใจที่จะสูงสูงสูงแต่มันไม่ได้มันก็ต้องพ่ายแพ้มันก็ต้องเลยต้องลดจอดลงไปต่ำลงไปอย่างนั้นแต่มันไม่ได้ต่ำกว่าเกรดไม่ได้ต่ำกว่าศีลห้าเขาพอมีอยู่อบายมุขเขาก็ไม่มีจากกลางก็มีผัวเดียวเมียเดียวอะไรของเขาไปตามประสามันก็ไม่น่าจะไปลงโทษเขาว่าเป็นคนตกต่ำแล้วไม่ครบแล้วอย่างนี้ไม่ไหวแล้วดีไม่ดีตัวเราเองอยู่ที่นี่นึกว่าเกรงๆนั่นแหละยังสู้เขาไม่ได้เลยก็ได้นะสู้เขาที่บอกว่าออกไปแล้วแต่ที่พูดนี่ไม่อยากยุให้ออกนะมันต้องวงเล็บไว้หน่อยพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าเปิดช่องชี้โพรงให้กระรอกไม่ได้ชี้โพรงให้กระรอกนะอยู่ได้ควรอยู่ไอ้ที่มันสุดวิสัยมันอยู่ไม่ไหวมันตกกล่นไปยังไงก็แล้วแต่คนเถอะมันตกกล่นไปแต่อย่าพยายามต่ำพยายามสูงเข้าไว้ให้ได้นะถ้ามันจริงแล้วนี่นะมันเขตไหนก็แล้วแต่จะเป็นเขตโสดาบันเขตสกิทาคามีได้แล้วมันได้เลยธรรมะของพุทธเจ้านี่ได้แล้วได้เลยยิ่งขั้นอรหัตผลแล้วเนี่ยตัดหัวโคแห่งยังไงก็ไม่เปลี่ยนแปลงลงขั้นถึงขั้นตัทธตาอวิทธตาอนัญญตตาแล้วมีแต่จะไปต่อเชื้อต่อพันเพราะฉันมีสิ่งนี้แล้วฉันก็ไปแพร่พันสิ่งนี้ได้อิทัปปัจจยตาเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เนี่ยมันมีของจริงมันถึงมีของจริงตามมาได้เพราะศาสนาพุทธมันไม่มีของจริงมันเลยไม่มีของจริงต่อมาเรื่อยเลยอิทัปปัจจยตาแบบประเภทที่มันไม่มีของจริงมันมีแต่ปลอมการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องที่ทำให้คนเจริญที่อาตมาย้ำตอนนี้พูดย้ำมากตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนเหมือนเราเกิดมาก็เป็นคนสัตว์โลกนี่ก็คือคนที่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดท่านก็เกิดมาไม่รู้กี่ชาติในวัฏสงสารนี้เกิดมาเป็นคนแล้วท่านก็แสวงหาความประเสริฐจะเป็นคนประเสริฐเป็นคนที่ดีที่เก่งที่วิเศษสุขที่สุดสูงที่สุดดีที่สุดนี่เป็นยังไงท่านก็สะสมไม่ใช่สะสมแสวงหาศึกษาจนมาพบทางนี่แหละแล้วท่านก็ศึกษาจนกระทั่งปฏิบัติพิสูจน์จนกระทั่งท่านเป็นได้ตามอุดมการณ์ของศาสนาพุทธนี้ท่านเจอพระพุทธเจ้ามาตั้งไม่รู้กี่องค์แล้วท่านก็ศึกษาตามจนบรรลุอ๋อเป็นคนที่ดีเป็นอย่างนี้เองเป็นคนที่สุขแม่มันสุขอย่างดีอย่างวิเศษสุขอย่างบุพสมโอสุขสุขอย่างพ้นทุกอริยสัจอย่างเงี้ยวิเศษแล้วมันสูงไหมสูงเพราะมันบริสุทธิ์จริงมันดีจริงกิเลสมันหมดจริงมันมีพฤติกรรมที่ดีจริงมนุษย์ควรเคารพกราบไหว้เป็นอาหุเนยบุคคลปาหุเนยบุคคลทักขิเนยบุคคลใช่ไหมควรจะสักการะอัญชลีกรณิโยเป็นคนดีอย่างเงี้ยคุณเคารพคนบูชาคนที่มีคุณลักษณะที่ละลดแบบนี้ได้จริงๆนี่แหละวิเศษเป็นคนสุขเป็นคนสูงแล้วอาตมาขอยืนยันว่าสร้างสรรค์พระศาสนาพุทธทำคนปฏิบัติอย่างนี้แล้วบรรลุแล้วเนี่ยเป็นคนที่จะอยู่เหนือโลกแล้วก็ช่วยคนในโลกอนุเคราะห์โลกพระโภชนะหิตายะโภชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอุ้มชูโลกได้ท่านสะสมจนกระทั่งบรรลุจนกระทั่งสั่งสมเป็นโพธิญาณสั่งสมภูมิธรรมมากกว่าอรหันต์ธรรมดาจนบรรลุอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงได้เห็นว่าโอ้โหเป็นคนสุดยอดจริงๆแล้วเอาละสั่งสมบุญบารมีมาจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วอย่างนี้พอแล้วสุดยอดมนุษย์เป็นอย่างนี้แหละเกิดมาเป็นคนนี่คือศาสนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่ดอกว่าเป็นสิ่งประหลาดอย่างที่เขาบอกว่าพระเยซูอย่าไปเรียกว่าเป็นคนนะท่านเป็นพระบุตรนะอย่าไปเรียกท่านไปเป็นคนนะพระเจ้าส่งมานะแม่ลึกลับดีจริงๆแล้วเราจะไปทำอย่างพระเยซูได้อย่างไงก็พระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าพระเจ้าส่งมาไม่มีพ่อไม่มีแม่ด้วยเกิดมาทางอะไรก็ไม่รู้นะคือว่ากันลึกลับลึกลับไปหมดเลยเป็นพระเยซูมันก็ปฏิบัติตามยากเพราะพระเยซูไม่ใช่คนเราเป็นคนเราก็เรียนอย่างคนนะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนนี่ท่านแล้วก็ท่านศึกษามาจนกระทั่งโอ้โหบรรลุกี่ขั้นกี่ขั้นท่านบอกไว้หมดขั้นนี่เป็นสมณะตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์อรหันต์ที่เป็นโพธิสัตว์เป็นมหาสัตว์โพธิสัตว์มหาสัตว์ไปเรื่อยๆจนเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือคนสุดยอดแห่งคนคุณเชื่อมั้งไหมนี่ว่าพุทธเจ้าท่านค้นพบความเป็นคนที่สุดยอดคนแล้วเชื่อไหมเพราะนั้นทางนี้แหละเป็นทางที่ต้องไปศึกษาเอาดีๆคุณจะเกิดอีกกี่ชาติอาตมาว่ามันต้องเดินอย่างนี้แหละเอาอย่างคนที่เขาได้พิสูจน์มาแล้วพระพุทธเจ้าท่านได้พิสูจน์มาแล้วนี่แหละพิเศษเพราะงั้นท้าทายให้มาพิสูจน์เอหิปัสสิโกท้าทายคุณมาพิสูจน์ตั้งแต่ขั้นโสดาสกิทานาคามาเรื่อยๆก็มีคนมาลองพิสูจน์มาเยอะเหมือนกันอาตมาทำงานมา 20-30 ปีมานี่ก็มีมากล้ากล้าเสียกล้าสละกล้าทิ้งโลกอย่างนั้นอย่างนี้คนเขาแย่งชิงกันยังไงดีเขาก็ทิ้งกล้าทิ้งมารวมกันเป็นหมู่กลุ่มมีพฤติกรรมของสังคมมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมาสร้างเป็นวัฒนธรรมคนแบบนี้มีแนวคิดแบบนี้เขาก็ทิ้งกล้าทิ้งมารวมกันเป็นหมู่กลุ่มมีพฤติกรรมของสังคมมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมาสร้างเป็นวัฒนธรรมคนแบบนี้มีแนวคิดแบบนี้อโศกนี่เขามองว่าเป็นคนที่มันเป็นพวกรับรู้อันอื่นเขาว่างั้นนะเป็นพวกที่ปิดไม่เปิดเป็นพวกที่เอาแต่พวกตัวเองไม่เอาคนอื่นความจริงพวกเราอโศกเนี่ยเป็นพวกเปิดแต่เปิดชนิดที่เรียกว่ามีวิธีคุณเข้ามาเลยเขาไม่เคยกล้าเพราะอะไรเพราะวิธีของพวกเราเนี่ยมันเข้ามามันจะต้องทำอย่างพวกเรานะคุณเข้ามาแล้วคุณจะต้องมาทำเลาะๆแหละๆไม่เอานะเข้ามาแล้วคุณจะต้องเคร่งหน่อยนะไม่เคร่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นเครื่องคัดเลือกทั้งนั้นเลยพวกคนที่เข้ามานี่บอกว่าโอ้โหมันเอาหนักไว้มันเนี่ยมันเขาถึงหาพวกอโศกสุดโต่งอโศกสุดโต่งเหมือนว่าอโศกไม่รับใครจริงๆแล้วอโศกนี่ยินดีรับแต่คุณจะมาได้ไหมนี่ต่างหากแล้วถ้าคุณมาได้เวลคัมWelcome ไม่ใช่เวรกรรมนะ Welcome ยินดีต้อนรับมาเลยถ้าคุณมาได้ถ้าไม่ได้คุณก็ค่อยๆเรียบเคียงเข้ามาศึกษาดูมันยังไงเข้ามายังไงที่จะเข้ามาได้มันเป็นการคัดเลือกในตัวเพราะฉะนั้นที่นี่รั้วเปิดแต่เดินเข้ามามันมันชักยากเท่านั้นเองแล้วหลายคนได้ยินกระแสแล้วไม่เข้ามาใกล้เลยเพราะในตัวคนเรานี่มีเซนส์มีไอตัวปฏิภาณที่มันพอรู้สามัญสำนึกอะไรพอรู้ไอพวกอย่างนี้อย่างนี้มันจะไปไหวหรือมันจะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ใช่อะไรถ้าเราจะไปเราจะไหวหรือนี่มันลึกๆนะแต่ไม่อยากพูดตรงนี้เพราะไปแล้วมันจะขายขี้หน้ามันก็เลยไม่พูดตรงนี้ก็พูดว่าพวกนี้มันไม่ไหวที่จริงกูไม่ไหวแต่ไม่อยากบอกใครถ้าคืนกูเข้าไปแล้วทำไม่ได้ขายหน้านะเพราะมันเคร่งนะมันอย่างนี้นะมันมักน้อยสันโดษเขายอมรับนะเรื่องมักน้อยสันโดษของอโศกเขายอมรับแต่จะให้ตัวเองมามักน้อยสันโดษงี้บ้างกูไม่ไหวก็เลยพูดกลบเกินว่าไอ้พวกนี้มันไม่ไหวพวกนี้มันไม่ไหวอย่าพูดให้ยากเลยรู้นะลึกๆเองแหละไม่ไหวไม่ใช่พวกนี้เขาไม่ไหวพวกนี้เขาไหวต่างหากเขาถึงทำได้เองไม่ไหวแล้วเองมาว่าเขาไม่ไหวใครแน่มันไม่ไหวนี่แหละอาตมาแฉความจริงให้ฟังเพราะอาตมารู้ความจริงมันอาตมาไม่ตื่นเต้นตกใจอะไรเขาจะว่าอย่างงนว่างี้ประท้วงงนอย่างงี้ประชดประชันแดกดันอะไรก็ว่าไปเขาประชดประชันแดกดันมีเหตุผลนะว่าอย่างงี้มันไม่ดีอย่างงี้นะมามากน้อยอย่างงี้ไม่ดีมาสันโดษอย่างงี้ไม่ดีมาใส่ไม่ใส่เกือกอย่างงี้ไม่ดีอะไรอย่างงี้เป็นต้นมากินมือเดียวไม่ดีมาเสื้อผ้าหน้าแพรอยู่ที่นี่ใส่โอ้มันไม่ดูเจริญหูเจริญตาเลยดูแล้วเศร้าหมองไม่ดีอะไรต่างๆเขาว่าไปแล้วก็มาพิจารณาดูสิว่ามันเป็นยังไงมันควรจะดีไหมถ้าจะไปแหมระริกระรีหูว่าหูว่าอย่างงี้มันไม่เข้าท่ามาอย่างนี้ดีกว่ามากน้อยสันโดษเราไม่ใส่รองเท้าเนี่ยนะอาตมาอ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะเป็นสุขุมวรชาตินะ แน่นอนเท้าไม่ได้แตะพื้นหรอกเหมือนสมัยเนี้ยเด็กเกิดมายังไม่ทันจะหัดคลานเลยมันใส่ถุงเท้าแล้วใส่รองเท้าแล้วมันน่าจะออกมาตั้งแต่คลอดเนาะคลอดมันออกมาแล้วเอารองเท้ามาด้วยเลยคือเด็กสมัยนี้จริงๆนะใช่ไหมล่ะยังนอนดิ้งใส่ละถุงเท้าเพราะยังไม่ทันหัดเดินซื้อรองเท้ามาเตรียมแล้วเตรียมใส่รองเท้าให้แต่ยังไม่หัดเดินละพอเดินก็ใส่รองเท้าแล้วแล้วตีนมันไม่บางไงไหวตีนไม่อ่อนแอไงไหวมันผิดธรรมชาติอ่อนแอยิ่งทุกวันนี้ยิ่งคนชั้นสูงยิ่งคนในกรุงเนี่ยอย่างนั้นเอาตามกันไปหมดเลยถือว่าชั้นสูงเลยนะนี่พวกไฮโซเขาต้องทำอย่างนี้พวกบ้านนอกพวกชนบทเนี่ยไม่โอ้โหหารองเท้าใส่ไม่เคยได้มันก็แข็งแรงเท้ามันแข็งแรงเพราะเป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้าเป็นสุคุมารชาติแบบนั้นแหละแต่ท่านก็มีบารมีของท่านเพราะท่านบวชเสร็จแล้วท่านก็ไม่ใส่รองเท้าไปตลอดชาติท่านโง่หรือที่ไม่ใส่รองเท้าอ่ะนะท่านไม่ได้โง่อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องสัมผัสอะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องที่จะทำให้เท้าแข็งแรงไม่ต้องไปเป็นภาระไม่ต้องไปที่ได้พึ่งวัตถุอะไรเกินการเพราะว่าคนมันก็คือสัตว์โลกที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละคนอุตริแม่ม้าก็ไปใส่เกือกให้มันอะไรอย่างนี้เป็นต้นม้าคือนึกว่าดีนะมันนึกว่าม้ามันจะชอบนะก็ไปตอกใส่ให้มันนะเอาหมุดเอาอะไรไปตอกแล้วมันก็พูดไม่ได้นะม้ามันก็เอาต้องวิ่งไปทั้งเกือกเกล็ดกันแหละวิ่งไปจนกระทั่งจะตายไปตอกเกือกมาเลยนึกว่าช่วยม้าซึ่งที่จริงแล้วคนเราน่ะแหมเอาเหล็กไปใส่แล้วก็เอาตอกติดเอาไว้นะมันพูดไม่ออกฉันพูดไม่ได้ฮะใส่อะไรโอ้ยนั่นแหละหมาก็ไปใส่สร้อยเพชรด้วยนะหมาใส่สร้อยเพชรด้วยเอาจริงๆบ้ากันถึงขนาดก็ว่าเขาไปจะปล่อยเขาเอาละสรุปแล้วเรื่องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเรื่องที่มันเกินจำเป็นนี่นะพระพุทธเจ้าท่านเองท่านเป็นคนมัชฌิมาปฏิปทาเป็นคนที่ลงตัวเป็นคนที่จัดได้สัดส่วนไม่เกินไม่มากไม่น้อยการไม่ใส่รองเท้าไม่ใช่เรื่องน้อยไปไม่ใช่เรื่องน้อยไปการไม่ใส่รองเท้ามันเป็นเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาลัทธิพระพุทธเจ้านี่เป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทาใส่เสื้อผ้าหน้าแพรแค่3ผืนมัชฌิมาคุณทหารยังเฟ้ออยู่อะใส่มันตั้งเยอะตั้งแยะเอาเถอะสมัยนี้มันมากมันอาจจะไม่ต้องเปลืองต้องผลาญอะไรมากนักให้สะดวกในการซักในการอะไรนี่พอสมควรแต่ถ้า3ผืนจริงๆเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนนี่งานมันไม่มากคนมันก็ไม่มากมันก็พอได้3ผืนพอแล้วก็ผัดเอาผืนนี้ไปซักเอาผืนนี้ไปเปลี่ยนซักนุ่งผืนนี้ห่มผืนนี้อยู่มันก็พอไปนุ่งห่มตะจีวรคลุมผ้าสบงเอาไปเปลี่ยนไปผ้าซักอะไรมันก็พอไปเดี๋ยวนี้มันแหมงานมันก็เยอะจะต้องไปนู่นมานี่ก็เยอะผัดเปลี่ยนซักอะไรก็เอ้าสัก2ชุดก็เหลือแหล่แล้ว3ชุดเอาอย่างมากเอ้าเผื่อขาดเผื่อเหลือมันก็ไม่เฟ้อเกินไปอะไรนักนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรารู้จักความพอเหมาะพอดีประโยชน์สูงประหยัดสุดมันก็ดีมันไม่เฟ้อไม่เกินธรรมะของพระเจ้านี่ทันสมัยมาจนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันเฟ้อเกินด้วยโรคนะสระโอรอเรือคอควายนะโรคแห่งการฟุ้งเฟ้อมอมเมากันฟุ้งเฟ้อนี่เต็มสังคมบริโภคคุณว่าไหมนะสังคมที่มันเฟ้อโรคเฟ้อบริโภคเนี่ยมันมากเกินมันส่วนเกินมากเหลือเกินเพราะมันลดละมากน้อยเอกคือลดละนี่แหละการลดการละลงมาเนี่ยมากน้อยอภิชฌาเนี่ยมาจนกระทั่งไม่ต้องไปมีมากมีมาอย่างเขาลดมาเถอะลงมาให้มันลงตัวให้มาถึงขนาดอยู่ในระดับสมบูรณ์ลงตัวยืนยันได้ว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาลัทธิเฟ้อเกินเป็นลัทธิมัชฌิมาลงตัวเป็นกลางสมบูรณ์สมดุลไม่น้อยไปหรอกเพราะถ้าเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักถ้าเรายังไม่ถึงก็ค่อยๆไล่มาจ้าศีล5ศีล8ศีล10อะไรไล่ไปแล้วก็จะมักน้อยมาถึงวันนี้อาตมาพาพวกเรามาปฏิบัติเนี่ยลดละมักไม่มีบุญของเขาด้วยคนที่มานี่ขอยืนยันว่ามีบุญของเขาถึงปฏิบัติได้เร็วในชาตินี้ก็ได้ลดละมาจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยอาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ลดละลงมามากน้อยสะดวกได้เงินทองลาภยศสรรเสริญก็ไม่ค่อยฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรลดละมาไ เราจึงเป็นคนประหยัดให้แก่สังคมแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนมีมาประหยัดให้แก่สังคมรัฐบาลก็ว่านะบอกนะประหยัดประหยัดประหยัดโอ้โหแหลกเละเทะอยู่นั่นนะไม่เคยมีความรู้เลยว่าจะประหยัดอย่างไรตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าจะประหยัดอย่างไรกลุ่มที่จะบริหารอยู่นะทั้งนั้นทั้งนั้นเฟ้อกันจะไปประชุมทีก็เอาแล้วต้องไปลาโรงแรมชั้นดีห้องสูตรนั่นนี่ประชุมฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้ออะไรต่ออะไรต่อเละเทะอยู่นั่นแหละใช้จ่ายไปมาอะไรก็ต่างๆนานาพลานอยู่นั่นไม่รู้จักความประหยัดคืออะไรจิตวิญญาณที่จะลดละมากน้อยสันโดษอะไรไม่รู้เรื่องแล้วจะมาทำให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นน้ำท่วมหลังเป็ดไม่มีทางสำเร็จหรอกไม่มีทางสำเร็จหรอกเพราะการบริหารประเทศนี่เพราะตัวเองไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะมาแก้ไขเศรษฐกิจนี่คือการไปไม่รอดในเรื่องอะไรแต่จะใช้จะจ่ายและตัวเองก็ไม่มีความรู้ในตัวเองจะไปทำกับโลกกับสังคมกับโน่นกับนี่มันก็ไม่ได้ความรู้ก็ไม่มีว่าจะประหยัดอย่างไรจะทำอย่างไรเฟ้อก็อยู่อย่างนั้นอันนี้ก็ต้องหนีให้ฟังได้เป็นเรื่องจริงนะทีนี้พวกเรามาปฏิบัติแล้วมันจึงเห็นอย่างนี้ลงมาได้มักน้อยสันโดษลงมาเป็นไม่ใช่น้อยคนมันก็เลยกลัวเป็นกลุ่มขนาดนั้นยังรู้สึกว่าเราบางคนจะมองพวกเรายังเฟ้อๆอยู่ในทีเลยนะเนี่ยพวกเรานี่ยังมีเฟ้อๆโอ้โหกินใช้ก็ยังเฟ้ออุดมสมบูรณ์มากมายเฟ้อเพราะอะไรเพราะพวกเรามันมีการสร้างมากกว่าการใช้มันเหลือมันก็เลยเหมือนคนรวยอ่ะมันรวยเพราะอะไรเพราะใจเรามักน้อยใจเราไม่มักมากมันก็เลยเต็มเร็วถ้ามักมากเนี่ยเป็นไงไม่มีวันจักไม่รู้จักเต็มถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มทับมากๆแต่มักน้อยเรามีขีดจำกัดมีการพอมีการรู้ว่าเอากำหนดเท่านี้ลงไปได้จนกระทั่งทำได้มันก็น้อยแต่สมรรถนะความขยันของเราเนี่ยเราสร้างสรรค์อยู่ทุกวันแต่ละคนทำเกินที่ตัวกินตัวใช้ตัวอาศัยยิ่งเอามารวมกันทุกคนไม่สะสมไม่เป็นของตัวมันก็ยิ่งมีเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาใช้ส่วนกลางก็พออาศัยจะกินจะใช้อยู่กับเฉลี่ยกันเข้ามาช่วยกันไปอะไรกันไปเพราะเศรษฐกิจของพวกเราจึงไม่เดือดร้อนนี่เป็นเรื่องพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าโลกเศรษฐกิจในประเทศไทยมันแย่แต่อโศกโดยวิธีลัทธิของพระพุทธเจ้านี่แหละอาตมายืนยันพระพุทธเจ้าเขาหาว่าไม่ใช่เขาหาว่าอาตมามาทำลายศาสนามาทำให้ธรรมวินัยวิปริตออกนอกธรรมวินัยอาตมายืนยันว่าอันนี้แหละในอดีตคนทำต่างกันจากอาตมาไปพาทำเนี่ยอาตมาว่านั่นน่ะนอกอย่ามาขี้ตู่เลยแต่เขามีส่วนใหญ่มีกลุ่มใหญ่มีมวลใหญ่มีรากฐานต่อเนื่องมายืนยึดหัวหาดได้ว่างั้นเถอะนะยึดบัลลังก์ได้เขาก็ตู่ได้ตู่ว่าเราเขาตู่เราว่าเราเอาก็พิสูจน์กันเพราะฉะนั้นนานาสังวาสของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านถึงบอกว่าถ้าเมื่อความเห็นต่างแล้วกรรมไม่เหมือนกันนะกรรมไม่เหมือนกันอุเทศต่างกันการบรรยายอุเทศนี่ยกหัวข้อคือมาแสดงขยายความต่างกันนะกรรมต่างกันการกระทำการประพฤติต่างกันพวกเราประพฤติต่างกับเขาและการอธิบายอุเทศก็ต่างกับเขาศีลก็ไม่เสมอสมานกันอย่างศีลของเราเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยศีลของเราปฏิบัติอย่างนี้นะศีลของเราปฏิบัติขัดเกลาทั้งใจนะของเขาแค่กายกับวาจาอย่างนี้เป็นต้นมันอธิบายก็ต่างกันศีลก็ไม่เสมอสมานกันในนัยยะของอธิศีลก็ต่างกันของเราอธิศีลของเราเนี่ยมาทั้งในนัยยะของความหมายในนัยยะของภาวะที่มันปฏิบัติแล้วมันไปเกิดผลอย่างไรเอาจากพระสูตรมาในกิมมัติยสูตรมันจะต้องขัดเกลากิเลสไปจนกระทั่งเวลาปฏิบัติแล้วจนกระทั่งมันค่อยยังชั่วเป็นอวิปปิสารเป็นปมุชะเป็นปราโมทเป็นปีติเป็นอะไรขึ้นไปจิตมันเจริญจนกระทั่งสู่สมาธิสู่ปัญญาญาณทัศนะสู่วิมุตติปฏิบัติศีลมันก็สู่วิมุตติอย่างนั้นของเราอธิบายได้ของเราพิสูจน์ได้ทั้งนั้นปฏิบัติศีลเอาแค่กายกับวาจาสมาธิไปนั่งเอานั่งสมาธิซึ่งมันอาตมาว่าไอ้อันนั้นที่อุทเทศผิดอธิบายผิดแล้วยกหัวข้อธรรมมาแสดงผิดไปแล้วอาตมาว่าพุทธเจ้าแสดงสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิในปฏิบัติตามมรรคองค์8นะ ปฏิบัติองค์7แล้วจะเกิดสมาสมาธินี่ตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้อาตมาไม่ได้ไปพูดเราเองมันก็อธิบายต่างกันคุณเข้าใจอย่างนึงคุณยืนยันว่าคุณถูกเราก็เข้าใจว่าอย่างนี้ถูกต่างคนต่างเข้าใจคนละอย่างต่างคนต่างปฏิบัติสินานาสังวาสแล้วพุทธเหมือนกันสังวาสเดียวกันคือพุทธพุทธสังวาสแปลว่าร่วมกันอยู่พุทธร่วมกันนะเป็นรูปพุทธร่วมกันเป็นพุทธเหมือนกันแต่มันต่างกันนานามันแตกต่างพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติกับนานาสังวาสกันอย่างไรก็ต่างคนต่างปฏิบัติพวกศาสพุทธศาสนิกพุทธมามกะก็มาฟังธรรมฟังความทั้งสองข้างจะฟังธรรมทำข้างของโน้นก็ไปฟังจะไปปฏิบัติตามก็ไปปฏิบัติดูจะฟังข้างนี้แล้วก็ปฏิบัติตามข้างนี้ก็ปฏิบัติดูอันใดคุณเห็นว่าเป็นธรรมวาทีถูกต้องเป็นธรรมะดีคุณก็เอาสิคุณก็เลือกเฟ้นเอาไปให้อิสระเสรีภาพแก่ทุกคนใช้มันสมองของตัวเองคุณมีความฉลาดเท่าที่คุณโง่คุณก็ไม่เลือกเอาคุณฉลาดเท่าไหร่ก็ใช้ความฉลาดให้สุดยอดเลยเลือกเฟ้นเอาได้เท่าไหร่คุณก็เอาอย่างนั้นเรียกว่านานาสังวาสอย่ามาตู่มาท้วงกันอย่ามาว่ากันว่านี่คุณผิดฉันถูกคุณต้องไปแก้ไขตามที่ของฉันนะไม่ได้นานาสังวาสท่านห้ามมาท้วงนี้อาบัติด้วยซ้ำพระเจ้าว่าอาบัติแล้วเขาก็ปฏิบัติอาบัติกับอาตมาแล้วเขาก็เฉยไม่รู้ว่าใครอาบัติกันแน่หาว่าเราอาบัติเขาอาบัติแล้วเขาก็ไม่รู้ไม่มีคนรู้กันคนรู้ก็รู้กันไปอาตมาก็ไม่รู้จะไปพูดยังไงก็พูดกันตามที่พูดยอมฟังยอมรับหรือยอมมาปฏิบัติดูฝึกฝนดูปฏิบัติพิสูจน์ดูพอคุณมาพิสูจน์คุณได้คุณก็เห็นจริงคุณก็เชื่อไปได้เพราะแม้แต่นานาสังวาสนี่ก็ไม่พูดกันหรือพูดกันไม่ถูกเรื่องแล้วก็ปฏิบัติกันไม่ตรงอาตมาก็ว่ามันว่าไปตามพิสูจน์กันไปเถอะอาตมายืนยันมาเนี่ยปฏิบัติตั้งแต่เขาทวงตั้งแต่เขาฟ้องมาพ.ศ.32มาถึงปีนี้42กำลังจะขึ้น43แล้ว10ปีผ่านไปแล้วอาตมาก็ยังนำพายังทำศาสนานี้อยู่แหละจนกระทั่งทุกวันนี้อาตมาก็ขอยืนยันว่าตายหัวขาดคาทำอย่างนี้ปฏิบัติไปจนตายเพราะว่าอาตมาว่าอาตมาได้ดีแล้วมันได้ผลที่ดีกับตัวเองแล้วอาตมามีสิ่งที่อาศัยมีสิ่งที่ได้มีในชีวิตขนาดนี้แล้วสบายแล้วแล้วก็พาพวกเรามาปฏิบัติพวกเราก็สบายกันไปเยอะแยะแล้วมีหมู่มีกลุ่มไปด้วยกันมาด้วยกันอย่างเนี้ยเลือดอโศกไม่ใช่เลือดสุพรรณไปด้วยกันมาด้วยกันนะถ้าเลือดสุพรรณต้องไปอยู่กับคุณบรรหารนะมันคนละเรื่องกันอาตมายังไม่อยากไปอยู่กับคุณบรรหารแล้วก็เลือดอย่างเงี้ยไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดอโศกอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดกลุ่มหมู่เกิดวัฒนธรรมเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาเป็นชุมชนชุมชนอะไรอ่ะชุมชนพึ่งตนเองเห็นแล้วมันเป็นตัวที่เขาปรากฏหรือว่าเขาเองก็มองเห็นว่าเออไอ้พวกนี้มันพึ่งตนเองได้เศรษฐกิจวุ่นวายเดือดร้อนฟองสบู่แตกพระสงฆ์มันไม่เป็นไรแล้วมันก็ทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็สร้างสรรค์ส่วนนั้นส่วนนี้จนสุดท้ายนักรู้มันทนไม่ได้มันก็ต้องมาเขียนอะไรๆออกมามีแต่แผนพัฒนาประเทศอะไรก็เขียนมาจนถึงแผน8กำหนดว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ๆเอาละสิแผนว่ากันมาตั้ง7แผนแล้วมันไปไม่รอดมาลองทางนี้ดูยิ่งในหลวงมาตรัสออกมาเนี่ยพระราชดำรัสออกมาเอาอย่างนี้นะมันก็เลยสอดคล้องกันมาใหญ่เราก็เลยตอนนี้ก็เลยค่อยชั่วขึ้นหน่อยนึงใครยังค่อยชั่วขึ้นจิตนึงค่อยยังชั่วขึ้นจิตนึงถ้าไม่ฉะนั้นเราถูกย่ำยีถูกข่มถูกอะไรไปเรื่อยแต่ตอนนี้มันมันชักจะมันสอดคล้องกับนโยบายสอดคล้องกับที่เขาบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้มันก็มาเข้ากับเราบ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังไม่ละเอียดพอเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นจริงไม่จริงอะไรขนาดไหนมีอะไรตรงอะไรไม่ตรงอะไรคนที่ไม่รู้เขายังไม่รู้อยู่ยังมีส่วนมากส่วนที่รู้นี่มีส่วนหนึ่งแต่ก็ยังดีมีเปอร์เซ็นต์ของการรู้นี่เพิ่มขึ้นการรู้จักอโศกรู้จักพฤติกรรมรู้จักอะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นพวกไม่รู้นี่ก็ยังไม่รู้อยู่นั่นแหละงมงายไปตามโลกเขาบางคนอยู่ในประเทศไทยนี่แหละไม่รู้จักด้วยว่าอโศกคืออะไรเกิดชาวอโศกรู้ก็เรียกกันเต็มๆเขาเรียกกันว่าชาวสันติอโศกนะ เรียกกันไปเรียกเป็นจนชาวสันติอโศกไม่ได้เรียกจริงๆเราตั้งเรียกพวกเราว่าชาวอโศกเขาเรียกชาวสันติอโศกไปเรียกถึงขั้นคำว่าชาวสันติอโศกก็ตามเขาก็ยังไม่รู้ว่าอะไรว่าสันติอโศกยังมีอยู่เยอะเหมือนกันพวกอะไรพวกทรุทราพวกเบอะยังไม่รู้เรื่องอะไรในโลกสังคมก็ไปถึงไหนแล้วเขาจะพัฒนาอะไรยังไงอะไรแต่มีเหมือนกันได้ยินกระแสที่พูดกันมากก็ว่าโอ้ตามพระราชดำรัสอะไรเนี่ยหรือพระราชดำริอะไรเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ท่านดำริอะไรดำรัสอะไรยังไม่รู้เนื้อหามันอย่างนี้ก็มีเยอะพระราชดำริก็ว่าไปตามเขาแหละแต่ไม่รู้ว่ามันเนื้อหาเป็นยังไงความหมายยังไงนะเพราะยิ่งจะต้องให้มาลดมาละมาเป็นนี่อย่าไปหวังเลยหวังเวิดหวังเวิดเนี่ยจะไปหวังซะให้ยากเลยมันไม่ได้เรื่องอะไรนะยังเหลือแต่ว่าเราจะต้องพิสูจน์สภาพพวกนี้ให้จริงเนี่ยได้พอสมควรแล้วก็จริงเพราะคุณมาฟังอาตมาพูดเนี่ยอาตมาก็จะย้ำซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้แหละให้ตรวจสอบว่าที่คุณมาทำปฏิบัติอย่างนี้นี่ตรวจสอบเลยคุณมีพระไตรปิฎกนี่เอาโฆษณาให้มหาจุฬาด้วยไปซื้อกันมาบ้างนี่ไงพระไตรปิฎกตอนนี้ก็ขายชุดละ10,000เอง45เล่มโอ้โหถูกนะเล่มทั้งเท่านี้เท่านี้ใหญ่เบ้อเล่ออย่างเงี้ยเล่มเท่านี้เท่านี้45เล่ม10,000เดียวนี่ถูกแสนถูกนะหนังสือแบบเนี้ยถ้าเป็นหนังสือประโลมโลกกันแล้วโอ้โหมันไม่ได้หรอกกระดาษปอนอย่างดีหนาเงี้ยไปซื้อมาไว้ตรวจสอบเลยพระไตรปิฎก45เล่มไม่ใช่9เล่มหรอก45เล่ม3กล่องใหญ่ๆเลยหมื่นชุดละ10,000ชุดละ10,000เนี่ยพวกเราก็ซื้อกันมามีคนทำบุญซื้อทำพระไตรปิฎกนี่ก็หลายชุดละก็ซื้อต้องซื้อไว้ต้องเอามาศึกษาเพราะเรามีหลักของศาสนาคือพระไตรปิฎกเป็นหลักแม้จะแปลผู้แปลเนี่ยจะเอาความคิดเห็นตัวเองผสมไปบ้างก็เถอะแต่รากฐานมันมีถ้ามันไม่ชอบมาพากลมันดูมันย้อนแย้งในตัวยังไงเราก็ไปตรวจสอบพระบาลีอีกทีตรวจสอบรากฐานเก่าเขาไม่กล้าแก้พระบาลีพระบาลีมีอยู่แล้วตรวจสอบกับพระบาลีอีกทีเราตรวจสอบพระไตรปิฎกก็ได้ตรวจสอบผู้รู้ตรวจสอบสภาวะจริงสิคนเราไม่เป็นทาสโลกียะลาภยศสรรเสริญโลกียะนี่มันโลกธรรมหรือโลกียธรรมคนไม่เป็นทาสพวกนี้มันเป็นยังไงมันไปหลงไม่ไปเป็นทาสจะต้องเขาเอาลาภเอามาประมูลเอามาล่อเอามาเป็นเครื่องล่อในอามิตรเราก็หลงเข้าไปติดตามก็เป็นทาสแต่นี่เขาไม่เป็นแล้วเป็นยังไงไม่เป็นทาสยศไม่พระทาสสารเสริมไม่เป็นทาสกามกามคุณห้าหรือไม่มีอัตตามานะอะไรหรือว่าลดอัตตามานะลงไปได้บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ตรวจสอบตัวเองเรียนรู้ภาษาความหมายความหมายอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราเป็นหรือเปล่าเราตรงหรือเปล่ามันได้ตามที่ว่านี่หรือเปล่าก็ตรวจสอบไปอาตมาก็พยายามมาอธิบายแต่ละหัวข้อแต่ละอุทเทศเอามาขยายความให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยเข้าใจซ้ำซากหัวข้อเดิมก็มาขยาย5ครั้ง8ครั้ง10ครั้ง100ครั้งอธิบายขยายความไปเรื่อยๆมุมนั้นมุมนี้เพื่อให้เข้าใจได้รอบถ้วนลึกซึ้งทะลุทะลวงแล้วเราก็จะได้เอาไปตรวจสอบตั้งแต่เราลองพิสูจน์ตรงไหมได้ผลเป็นยังไงพอได้ผลแล้วมันเป็นอารมณ์ธรรมะเป็นธรรมรถรถที่มันบรรลุธรรมมันได้ธรรมะรถละได้เป็นอย่างงี้มันเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นรถที่จางคลายเป็นรถที่ว่างเบาเป็นรถที่ดับสนิทแล้วไม่มีแล้วมันเป็นรถอุเบกขามันรถธรรมรถเป็นวิมุตติรถเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้เป็นยังไงคุณก็ต้องไปปฏิบัติพิสูจน์จริงๆเลยอย่างเขาบอกว่าแหมตอนนี้มันขึ้นหม้อก็คือกีฬาโอ้โหนี่ซิปโก้อะไรซิโก้หรือซิปฮิตเหลือเกินเป็นข่าวเป็นตัวเดียนเต็นตัวดังนักเลยโอ้โหมีชื่อมีเสียงเตะฟุตบอลตีลังกาเก่งอย่างเดียวเนี่ยยอดเยี่ยมแล้วมนุษย์เนี่ยนะแม่ ที่จริงเอาเราไปโฆษณาอย่างดีกว่าเยอะเลยจริงๆนะคนมาเอาตามอย่างอาตมามันยังจะดีซะกว่าไปโฆษณาตามในซิโก้อะไรนี่นะเสียทุนรอนไปโฆษณายกจองชอบชื่นชอบกันอะไรกีฬาเนี่ยแต่ก่อนนี้เราก็เป็นรถดูบอลโอ้โหมันอร่อยๆคุณรู้จักรถไหมโรกียรถมันคุณปฏิบัติธรรมมาจนกระทั่งเรียนรู้ก็ละจางคลายไปเดี๋ยวนี้ดูแล้วมันไม่รถมันไม่เหมือนแม้มันจะไม่ถึงวิมุตติอย่างสมบูรณ์ก็ตามมันไม่เหมือนเก่าแต่ก่อนนี่โอ้โหไม่ได้แล้วนะโอ้โหบอกมันจะชิงเลยเหรอมันจะแข็งเลยเหรอโอ้โหไม่ต้องเป็นอาตมาหากินแล้วยศงานทั้งหลายแหละมาแล้วดีไม่ดีตายหน้าจอก็มีช็อกเอ็กไซต์เกินไปช็อกตายก็มีได้อะไรกันนักกันหนาเตะลูกบอลเก่งจะเอามาสร้างประเทศเหรอเตะลูกบอลเก่งสร้างประเทศเป็นเปิดเลยเปิดโรงเรียนมหาวิทยาลัยเตะฟุตบอลให้เก่งๆแล้วเอาไปสร้างประเทศเอาเลยถ้ามันแน่นักมันจะทำให้สังคมนี้เป็นสุขดีเขาไม่รู้ว่าเขาลงทุนอะไรเขาไม่ลงทุนมาเป็นงมงายอะไรอาตมาพูดแล้วเหมือนกับเอเคขวางคลองไม่ใช่ว่าอาตมาเองเป็นหมาเห็นองุ่นเปรี้ยวเราไม่เตะไม่เก่งอย่างเขาเตะไม่เป็นมันเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่อะไรอาตมาเคยเตะหลักฐานรูปดีนะยังมีรูปถ่ายเป็นหลักฐานว่าอาตมายังอยู่ในกลุ่มพวกนักเตะเนี่ยยังแต่งยังถ่ายรูปมันปลอมไม่ได้นะยังดีนะมันไปเอาหน้าเอาอ้อเด็กๆอย่างนั้นไม่ถ่ายไม่ได้แล้วมันปลอมไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้ทำคอมพิวเตอร์ยังไงมันก็ไม่ได้แล้วนั่นน่ะดีว่ายังมีหลักฐานอาตมาก็เตะบอลก็เตะเป็นนักกีฬาอะไรกับเขาก็เป็นรู้รสรู้ชาติมันมาเหมือนกันแต่ก่อนนี้เราลงว่าเออมันเป็นรสอย่างนี้นะเป็นโลกียรสเราก็เคยมีแต่เดี๋ยวนี้พอรู้แล้วมันวางแล้วมันไม่เอามันก็เท่านั้นนะมันไม่มีรสมีรสอะไรคุณเองไปตรวจสอบดูสินี่อาตมายกตัวอย่างคุณติดอย่างเงี้ยติดกีฬาแค่นี้ผู้ชายผู้หญิงติดก็เยอะมันเป็นรสแต่พอเราปฏิบัติแล้วรสไม่มีรถมันจางคลายมันน้อยลงน้อยลงจนมันไม่มีดูมันก็เออมันก็เห็นมันเตะกันนั่นแหละมันยังงงอย่างงี้ก็รู้ว่าไอ้คนนี้มันเตะตรงนั้นมันเออคนนี้มันเตะเข้าโกคนนี้มันแม่มันมีกลเม็ดเด็ดพลายมันมีความแข็งคล่องมันมีเราก็ดูมันก็รู้เท่านั้นเองมันก็ไม่ได้เกิดรสชาติอะไรกับเราคุณไปตรวจสิตรวจดูตั้งแต่อบายมุขพวกนี้การละเล่นมหรสพอะไรต่างๆนานาเท่านั้นเท่านี้อย่างนั้นอย่างนี้ตรวจสอบหรืออาหารการกินหรือแม้แต่เรื่องเนี่ยรูปโปรูปเปอร์จะงดอย่างนี้อะไรก็ดูอ่านได้อ่านใจเราเนี่ยนะสัมผัสอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันเกิดมาคุณต้องปฏิบัติพิจารณาเรียนรู้คุณจะปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาอย่างไรกับมันก็ทำเข้าไปกับจิตเราที่มันเกิดจริงเป็นจริงทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเมื่อนั้นเมื่อนี้จะพบอย่างนั้นนี้เรื่องที่เราจะให้ปฏิบัติทำมันมีอยู่ตลอดเวลาที่มีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปกระทบสัมผัสกันโน่นนี่เราก็ได้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพราะการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจึงกว้างขวางมากมีทุกเวลาไม่ใช่เป็นเฉพาะจะต้องเวลาเอาไปนั่งไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมคนพูดคำนี้ก็คือคนที่ยังไม่รู้จักมรรคองค์8ไม่รู้ทางปฏิบัติอันเอกของพระพุทธเจ้าไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมต้องทำมาหากินก็ใครไม่ทำมาหากินพวกเราก็ทำมาหากินแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในขณะทำมาหากินนั่นแหละอยู่ในกรรมกิริยาทุกอย่างทั้งอาชีพทั้งกรรมมันตัดวจีและสังกัปปะนั่นแหละเพราะทุกวันนี้เนี่ยศาสนาพุทธในเมืองไทยนี่ไม่เข้าใจมรรคองค์8กันเพราะส่วนใหญ่ก็ไปพูดข้างนอกนะโอ้ปฏิบัติธรรมดีนะไม่มีเวลาไปวัดไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะยังไม่เข้าใจมรรคองค์8เพราะคุณก็เถอะมีเวลาปฏิบัติธรรมหรือยังมีแล้วแต่มันไม่ค่อยทันมีแล้วแต่มันไม่ค่อยทันผีมันเอาไปกินก่อนจะรู้ตัวบ่อยๆต้องพยายามไวเข้าให้มุทุภูตะมุทุภูเตไวแววไวขึ้นให้รู้ตัวทันมีสติให้มันเป็นสติสัมโพชฌงค์ให้ได้มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะภาคเพียรรู้ตัวเองเสมอว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ค่อยๆทำจิตก็จะค่อยๆมีสติค่อยตื่นค่อยรู้ค่อยปฏิบัติเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็รู้ต่อผัสสะแล้วก็รู้เขตของเรามัชฌิมาปฏิปทาว่าเราจะปฏิบัติเอาแค่นี้ก่อน ได้ขนาดนี้เราปฏิบัติแค่นี้แหละอันนี้มันมากกว่าเรายังไม่ไหวเอาไว้ก่อนอันนี้เราก็แย่อยู่แล้วหมายต้องต่อสู้หนักหนาอยู่แล้วก็เอาขนาดนี้ไปเรื่อยๆจนได้มรรคได้ผลขึ้นไปเรื่อยค่อยเลื่อนเลื่อนอธิศีลเพิ่มศีลเพิ่มหลักปฏิบัติขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับมันก็จะมีทางเจริญขึ้นไปลำดับไปนะก็หวังว่าชาวอโศกจะเติมประชากรของชาวอโศกขึ้นไปได้เพราะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเป็นพุทธมามกะที่เป็นสาวกสังโฆของพระพุทธเจ้าเป็นบุรุษ8หรือเป็นบุรุษคู่4แล้วก็ปฏิบัติเสริมต่อไปให้จบนะเอาละอาตมาเทศมาคิดว่าขอพอในการเทศเท่านี้ก่อน อำนาจใดๆก็ตามย่อมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่ข้าม